Pekala, ben de sana bir haber vereyim dedi barones. Bunu muhtemelen fark edememiş olmalısın. Robert Acton benimle evlenmek istiyor. Hayır, bunu fark etmemiştim. Fakat gayet iyi anlıyorum. Bu neden seni mutsuz ediyor? Çünkü karar veremiyorum. Kabul et, kabul et diye haykırdı Felix. O dünyadaki en iyi adam. Bana aşırı derecede aşık dedi barones. Ve kocaman bir serveti var. Sana bunu ara sıra hatırlatmayı bana bırak. Ah, bunun tamamen farkındayım dedi Eugenia. Bu onun lehine olan muhteşem bir durum. Son derece samimiyim ve bulunduğu yerden ayrılarak kardeşine daha da yakınlaştı. Onu ciddi bakışlarla süzdü. Felix birkaç şey üzerine düşünceye dalmıştı. Eugenia kendisini ne şekilde gerçekten anladığını merak ediyordu. Onu anlamasının birkaç yolu vardı. Söylediği, demek istediği ve bu ikisinin arasında hiçbirinin olmadığı durumlar vardı. Son gözleminde Felix'in kendisini durumu aynen açıklama zorunluluğundan kurtarması gerektiğini ve kendisine dünyanın en iyi adamla onurlu bir şekilde evlenmesini desteklemek için görevlendirildiğini kastettiği muhtemeldir. Fakat tüm bunlara rağmen Felix'in ne anladığı bir muammaydı. Bir kere özgürlüğünü ilan ettin mi, ne sakıncan olabilir ki diye sordu. Aslında ondan özel olarak hoşlanmıyorum. Ah, biraz dene. Şu an deniyorum zaten dedi Eugenia. Burada yaşamasa daha başarılı olurum. Burada asla yaşayamam. Onun Avrupa'ya gitmesini sağla diye önerdi Felix. Ah, zorla mutluluktan bahsediyorsun bana diye yanıt verdi barones. Aradığım şey bu değil. Avrupa'da asla yaşamayacaktır. Seninleyken nerede olsa yaşayacaktır dedi Felix kibarca. Ablası büyüleyici gözlerinde içine işleyen bakışlarıyla hala ona bakıyordu. Sonra tekrar sırtını döndü. Görüyorsun, tüm olaylarda şayet hakkımda buraya servet avcılığına geldiğim konuşulduysa bunu bulduğumu eklemeleri gerekirdi diye devam etti kısa bir süre sonra. Onu ortada bırakma diye ısrar etti Felix vakarla tebessüm ederek. İlgin için sana minnettarım dedi ablası bir süre sonra. Fakat bana bu konuda söz ver. Çaba göstermelisin. Eğer Bay Acton sana niyetini açarsa buna göz yum. Elbette buna izin veririm dedi Felix. Benim de açıklanacak bir niyetim var. Lehime konuşursa diye devam etti Eugenia. Onu tehlikeli yanlış anlaşılmalara karşı uyar. Usandırıcı ısrarlardan nefret ederim. Aceleye getirmeden, tedbiri elden bırakmayarak karar vermek istiyorum. Senin dışında tedbirli davranacağım dedi Felix. Sana söyleyeceğim şey şu. Derhal ona evet de. Eugenia açık kapı aralığına yöneldi ve ona bakarak durdu. Gidip hazırlanacağım ve bunu düşüneceğim dedi Felix. Eugenia'nın odasına doğru yavaş adımlarla ilerlediğini duyabiliyordu. Akşama doğru yağmur kesildi ve hemen ardından fevkalade güzel titrek ışıltılar saçan ve alev misali süzülerek kaybolan gün batımı kendini gösterdi. Felix atölyesine geçti ve biraz çalıştı. Fakat sonunda parlaklığını yitiren güneş ışığı sönmeye başladığında fırçalarını bıraktı ve evin küçük verandasına çıktı. Burada bir süre batı semalarının bu görkemli kızıl ışıltısını seyre dalmışken gezinmeye başladı. Kendi kendine önceden de söylediği gibi burasının kesinlikle gün batımı ülkesi olduğunu tekrarlıyordu. Bu harikulade alevlerin derinliklerinde hayal gücünü canlandıran bir şey vardı. Her zaman batı semalarında çeşitli zihninde şekillendirdiği imgeler ve umut verici şekillere rastlardı. Pek çok şeyi Gertrude Wentworth'la dünyayı dolaşmayı, kor gibi parlak gökyüzüne, bulutların arasına bakarak olası maceralarını düşledi. Sonra Eugenia'nın daha yeni söylediği şeyi düşündü. Madame Münster'in rahat ve onurlu bir evlilik yapmasını çok istiyordu. Çok kısa bir süre sonra gün batımı genişleyip derinleştiğinde böyle muhteşem bir renklendirmeyi resmetmeyi arzu etti. Atölyesine geri döndü. Paletleri ve fırçalarıyla birlikte küçük bir lambri alıp getirdi. Ve lambriyi pencere eşiğine yaslayarak muhteşem bir hızla gelişigüzel fırça darbelerine başladı. Kendini hayli kaptırmışken uzakta Bay Wentworth'lerin evinden kocaman kapalı şemsiyesi elinde ağır adımlarla gelen Bay Brand'ı gördü. Keyifsiz, düşünceli adımlarla yürüyordu. Gözlerini yere dikmişti. Felix fırçasını bir süre havada tutarak onu izledi. Sonra ani bir dürtüyle Brand daha da yakınlaşmışken bahçe kapısına doğru ilerledi. Ve Bay Brand'a elinde paleti ve bir deste fırçalarıyla işaret etti. Bay Brand aniden durdu ve irkildi. Sonra Felix'in davetini kabul etmeye karar verdi. Bay Wentworth'lerin giriş kapısından geçerek ilerledi ve küçük evin küçük bahçesine girdi. Felix gün batımı resmine geri dönmüştü ancak el çabukluğuyla fırçalarını kullanırken misafirini de içeri davet etti. ''Sizinle o kadar çok konuşmak istiyordum ki sizi çağırabileceğimi düşündüm.'' dedi arkadaşça bir tonla. ''Beni o kadar az ziyaret ettiniz ki. Ablamı görmeye geldiniz, bunu biliyorum. Fakat beni, meşhur sanatçıyı görmeye gelmediniz. Sanatçılar çok duyarlı olurlar, bilirsiniz, böyle şeyleri fark ederler.'' Ve Felix ağzında fırçasıyla gülümseyerek ona doğru döndü. Bay Brandt orada ifadesiz, dürüst bir asaletle duruyordu. Şemsiyesinin sarkan kanatlarını katlarken... ''Neden sizi görmeye geleyim ki?'' diye sordu. ''Sanattan hiç anlamam.'' ''Sanırım bu kulağa çok kibirli geliyor.'' dedi Felix. ''Eğer ben böyle bir şey söyleyecek olsam, bu sizin için iyi bir şeyler öğrenmeniz adına iyi bir şans olur.'' ''Neden öğrenmeniz gerektiğini soracaksınız bana ve ben de buna cevap veremeyeceğim.'' ''Galiba sizin sanata ihtiyacınız olmaz, değil mi?'' ''İyi huya ihtiyacım vardır bayım.'' dedi Bay Brandt kararlılıkla. Felix baş parmağında paletiyle birlikte ve bu durumu tasvip etmez en canlı tavrıyla sıçradı. ''İşte bu yüzden kırmızı boyamı sıçratırken sizi orada bekletiyordum. Bin defa özür diliyorum. Görüyorsunuz, sanat insana ne kadar kötü huylar kazandırıyor ve bunu göz ardı etmekle siz ne kadar da haklısınız. Ayakta kalmanızı istemedim gene de. Aslında bunların yanlış yerlerinde çivileri olduğuna dair sizi uyarmam gerektiğini de biliyordum.'' ''Görüyorsunuz ki veranda rustik, basit sandalyelerle donatılmış. Ben sadece şu gün batımını resmediyordum. Hiçbir zaman böylesine çeşitli kızıllarla dolu alevler görmemiştim. Sanki şehir alevler içindeymiş gibi görünüyor, değil mi? Şayet gerçekten öyleyse sanırım ateşi söndürme görevi size düşüyor. Beni düşünün, benim gibi biri sessizce oturmuş bunu resmediyor.'' Bay Brandt her zaman Felix Young'ı küstahlıkla bağdaştırıyordu. Fakat bu durum üzerine küstahlığının özel bir açıklama, hatta gerekirse bir özür gerektirecek kadar büyük olduğunu düşündü. Ve belirtmek gerekirse bu izlenimi tamamen doğaldı. Felix daima neşeli haline ve iyi niyetine yalnızca bir araç olan parlak bir özgüvene sahipti. Fakat şu an özel bir maksat güdüyordu. Ve bu maksadın küstahça olduğunu itiraf edecekse, sohbet etme maharetini lehine kullanmada bilinçli davranmalıydı. Fakat misafirini gücendirmeyi arzulamaktan o kadar uzaktı ki kendi kendine aceleyle genç adamı en çok memnun edecek ne çeşit bir kişisel iltifat edebileceğini sorup duruyordu. Eğer bu aklına gelse söylemeye hazırdı. Çok hoş ve ince kaşları ve onların altında oldukça tatlı uysal gözleri olan Bay Brandt, böyle birinin öfkeli bakabileceği kadar kaşlarını çatarak ona bakıyordu. Felix sonunda Bay Brandt'la anlaşmazlık içinde kalmaktan dolayı hiçbir şekilde korku hissetmedi. Ona gülümseyerek ve elini Brandt'ın koluna koyarak baktı. ''Size bir şey sormak ve söylemek istedim. Bunun ilginizi çok fazla çekeceğinden eminim. Sadece bu biraz özel bir şey olduğundan küçük atölyeme gitsek iyi olur. Batıya bakan bir pencerem var. Hala gün batımını seyredebiliriz. Andiamo.'' Ve eliyle hafifçe arkadaşının koluna vurdu. Önden yürüyerek yolu gösterdi. Bay Brandt onu dimdik ve yavaşça takip ediyordu. Küçük atölyeye alacakaranlık çökmüştü. Fakat batıya bakan pencerenin karşısındaki duvar koyu pembe bir kırmızılığa bürünmüştü. Bu kızıl pırıltı içinde pek çok kaba taslak resim ve yarı bitmiş tuvaller asılıydı. Odanın köşeleri loş ve oldukça karanlıktı. Felix Bay Brandt'a oturmasını rica etti. Sonra etrafına bir göz gezdirerek ''Aman tanrım ne kadar güzel görünüyor'' diye haykırdı. Fakat Bay Brandt oturmadı. Gidip pencereye yaslandı. Felix'in kendisinden ne istediğini merak ediyordu. Duvarın daha karanlıkta kalan gölge kısımlarında fantastik ve şaşırtıcı görünen 3 ya da 4 tane resim gördü. Felix bıyığını çekiyor ve ısrarla gülümsüyordu. Bay Brandt belli belirsiz bir şekilde tedirginlik hissetti. ''Söylemek istediğim şey çok hassas bir konu.'' diye başladı Felix. ''Fakat bir süredir bunu düşünüyordum.'' ''Lütfen olabildiğince çabuk söyleyin.'' dedi Bay Brandt. ''Bunu sıradan bir adama söyleme cesaretini bulacağımı sanmıyorum.'' dedi Felix. Bay Brandt bir an sessiz kaldı. ''Eğer bu bir zarardan dolayı içerlenip zaaflarına yenik düşen bir soruysa korkarım ki ben çok sıradan bir adamım.'' ''Sevgili arkadaşım.'' diye haykırdı Felix. ''Bu bir zarar değil. Bu bir fayda. Muhteşem bir fayda. Bundan son derece hoşlanacaksınız. Öyle nefis ki.'' Ve loş ışıkta ısrarla gülümsemeye devam etti. ''Biliyorsunuz kuzenlerim Charlotte ve Gertrude'la fevkalade ilgiliyim. Bu onları görmek için 5000 mil uzaktan gelişimle çok açıktır. Bay Brandt hiçbir şey söylemedi ve Felix devam etti. Onların çevresine tamamen yabancı olarak girmekle elbette pek çok izlenim edindim. Ve bu izlenimlerimde muhteşem bir yenilik, fevkalade bir merak vardı. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Anladığımı söyleyemem fakat devam etmenizi isterim. Sanırım izlenimlerimde hep bir canlılık, yenilik vardı, dedi ev sahibi. Fakat bu durumda söylediğim gibi dışarıdan gelerek sizin aranızda keşfedilmemiş, ihmal edilmiş olarak geçip giden şeylerden etkilenmem özellikle doğal gelebilir. Ve sonra bana yardım eden bir ablam var. O dünyadaki gerçekten en dikkatli kadındır. Küçük çevremizde iki zeki kişinin gözlem için bir kaynak bulmuş olmalarına şaşırmadım. Son zamanlarda bunu kendim keşfettiğimden ben de eminim. Ah, fakat şimdi sizi şaşırtacağım, diye haykırdı Felix kahkaha atarak. Ablam ve ben kuzenim Charlotte'tan fevkalade hoşlanmaya başladık. Kuzeniniz Charlotte, diye tekrarladı Bay Brandt. Onu en başından beri çok seviyorduk. Charlotte'u mu çok sevdiniz, diye mırıldandı Bay Brandt. Öyle ya, elbette, diye haykırdı Felix. O çok çekici biri ve Eugenia özellikle ondan etkilendi. Bay Brandt baka kalmıştı ve Felix devam etti. Bilirsin, muhabbet insanın gözünü açar ve biz bir şey fark ettik. Charlotte mutlu değil, Charlotte aşık. Ve Felix daha yakınlaşarak elini tekrar arkadaşının koluna koydu. Bay Brandt'ın ona bakışında benzer bir şekilde tasdik edercesine bir merak uyanmıştı. Fakat genç adam hakikaten büyük bir temkinlilikle bunu söyleyebilmeyi başardı. O sana aşık değil. Felix hafif bir kahkaha attı ve yelkenlisinde rüzgarın püfür püfür esintisini hisseden bir serüvencinin çevikliğiyle yeniden karşılık verdi. Ah hayır, eğer bana aşık olsa bunu anlarım. Ben sizin gibi kör değilim. Benim gibi mi? Efendim, siz tamamen körsünüz. Zavallı Charlotte size delicesine aşık. Bay Brandt bir süre tek kelime etmedi, ağır ağır nefes alıyordu. Bana söylemek istediğiniz şey bu muydu, diye sordu. Bunu 3 haftadır söylemeye çalışıyordum. Zaman geçtikçe Charlotte daha da kötüye gitti. Size bunun çok hassas bir mevzu olduğunu söylemiştim, dedi Felix. Ah bayım, Bay Brandt söze başlamıştı. Şey bayım, bunu bilmediğinizden emindim, diye devam etti Felix. Fakat ben bundan bahseder bahsetmez her şeyin nasıl ortada olduğunu göremiyor musunuz?